Lecțiile de harpă le-a început cu un maestru al maestrilor adus special din orașul pompos, dar care s-a prăpădit pe neașteptate după numai 15 zile și a continuat încă mulți ani după aceea cu capelmaestrul de la seminar, a cărui răsuflare de gropar distorsiona arpegiile. Chiar și ea era surprinsă de obediența pe care o arăta, căci, deși nu voia să recunoască în forul său interior și nici în disputele surde pe care le avea cu soțul ei în ceasurile hărăzite până atunci iubirii, se încurcase mai repede decât credea în plasa convențiilor și a prejudecăților noii sale lumi. La început obișnuia să-și afirme libertatea de opinie cu o frază rituală: ia mai dă-l dracului de evantai, că acum bate vântul. Dar mai târziu, de teamă să nu-și piardă privilegiile câștigate pe merit și să ajungă în gura lumii, s-a arătat dispusă să suporte orice umilință, cu speranța că, până la urmă, Dumnezeu o să asculte rugile doniei Blanca și o să o ia la el mai repede. Doctorul Urbino își justifica propria slăbiciune cu argumente de criză, uitând să se întrebe dacă nu cumva erau împotriva rânduielilor bisericii căreia îi aparținea. Nu admitea că neînțelegerile dintre ei și-ar fi putut avea originea în aerul rarefiat al casei și le punea numai pe seama naturii căsătoriei, o invenție absurdă care nu putea exista decât grație bunătății nețărmurite a lui Dumnezeu. Era împotriva oricărei rațiuni științifice ca două persoane care abia se cunoșteau, neînrudite, cu caractere diferite, cu educații diferite și chiar de sex diferit, să fie obligate dintr-o dată să trăiască împreună, să doarmă în același pat, să-și unească destinele uneori opuse. Avea obiceiul să spună: partea proastă într-o căsnicie e că se sfârșește în fiecare noapte după ce faci dragoste și trebuie să o iei de la capăt în fiecare dimineață înainte de micul dejun. În ce-i privea pe ei, lucrurile stăteau și mai rău, căci proveneau din două clase antagonice și locuiau într-un oraș care tot mai visa la întoarcerea viceregilor. Singurul liant posibil era, atunci când exista, ceva atât de improbabil și nestatornic precum dragostea, dar în cazul lor nu existase când s-au căsătorit, iar destinul nu făcuse altceva decât să-i oblige să înfrunte realitatea când tocmai erau gata să o descopere. Așa arăta viața lor în anii harfei. Fuseseră de mult uitate momentele încântătoare când ea intra din întâmplare peste el în timp ce făcea baie și, în ciuda certurilor, a vinetelor veninoase, în ciuda surorilor țicnite cu mama care le făcuse cu tot, el îi mai purta destulă dragoste încât s-o roage să-l săpunească. Ea accepta cu fărâmele de iubire care îi mai rămăseseră din Europa și, lăsându-se amăgiți de amintiri, cedând fără să vrea, iubindu-se fără să-și o spună, până la urmă se tăvăleau topiți de dragoste pe pardoseală, în timp ce le auzeau pe servitoare vorbind despre ei în spălătorie. Cum să mai aibă copii dacă nu mai fac dragoste? Uneori, după ce se întorceau de la o petrecere nebună, nostalgia ghemuită în spatele ușii îi dobora dintr-o lovitură și atunci se petrecea o explozie miraculoasă, în care totul era din nou ca mai înainte, iar pentru 5 minute redeveneau amanții deșanțați din luna de miere. Dar în afară de aceste rare ocazii, unul dintre ei era totdeauna mai obosit decât celălalt când se culcau. Ea întârzia în baie, răsucindu-și țigările de hârtie parfumată, fumând singură, recidivând în amorul ei de consolare, ca atunci când era tânără, liberă în casa ei și stăpână pe propriul său corp. Totdeauna o durea capul sau era prea cald, totdeauna sau se prefăcea că doarme sau avea ciclu, din nou ciclu, mereu ciclu. Până într-atâta încât doctorul Urbino îndrăsnise să spună la cursuri, numai ca să-și poată ușura sufletul fără a se mai spovedi, că, după 10 ani de căsnicie, femeile ajung să aibă ciclu chiar și de 3 ori pe săptămână. Și, cum un necaz nu vine niciodată singur, Fermina Dasa a trebuit să se confrunte în cel mai cumplit an din viața ei cu ceea ce, mai devreme sau mai târziu, tot trebuia să afle: adevărul despre afacerile fabuloase și niciodată cunoscute ale tatălui său. Guvernatorul provinciei, care l-a convocat pe Juvenal Urbino la cabinetul său ca să-l pună la curent cu ticăloșiile socrului, le-a rezumat într-o singură frază: nu există lege divină sau omenească pe care ipochimenul ăsta să n-o fi încălcat. Unele din matrapaslucurile cele mai grave le făcuse la umbra autorității de care se bucura ginerele și ar fi fost greu de crezut că acesta și soția sa nu erau la curent. Preocupat să-și protejeze propria reputație, singura care mai rămânea în picioare, doctorul Juvenal Urbino a uzat de întreaga sa influență și a reușit să înnăbușe scandalul punându-și cuvântul de onoare în joc. Așa că Lorenzo Dassa s-a îmbarcat pe primul vapor și nu s-a mai întors niciodată. A plecat în ținutul său de baștină, ca și cum ar fi fost vorba de una din acele călătorii de plăcere pe care le faci când și când pentru a amăgi nostalgia, dar în fond, în spatele acestei aparențe, se ascundea un sâmbure de adevăr. De câteva vreme se urca la bordul vapoarelor din țara lui numai ca să bea un pahar cu apă din rezervoarele navei umplute la izvoarele din satul său natal. A plecat fără să se dea bătut, clamându-și inocența și încercând până în ultima clipă să-și convingă ginerele că fusese victima unei intrigi politice. A plecat plângând după fetița lui, cum îi spunea Ferminei Dassa de când se căsătorise, plângând după nepot, după țara unde ajunsese bogat și liber și unde reușise să facă din fiica lui o doamnă distinsă, după ce biruise toate stabilele cu ajutorul unor afaceri destul de tulburi. Când a plecat, era bătrân și bolnav, dar a trăit mult mai mult decât și-ar fi dorit oricare din victimele sale. Fermina Dassa nu și-a putut înnăbuși un oftat de ușurare când a aflat că murise și nici n-a ținut doliu ca să evite orice întrebare stânjenitoare. Dar luni în șir, ori de câte ori se închidea să fumeze în baie, plângea pe înfundate cu o furie surdă, fără să știe de ce. De fapt, plângea după el. Partea cea mai absurdă a situației celor doi soți era că niciodată nu au arătat mai fericiți în public ca în acei ani de restriște. În realitate, au fost anii celor mai mari victorii asupra ostilității înnăbușite a unui mediu care nu se resemna să-i accepte așa cum erau, diferiți, moderni și ca atare uzurpatori ai ordinii tradiționale. Pentru Fermina Dassa însă a fost cea mai ușoară bătălie. Viața mondenă, care îi stârnea atâta îngrijorare înainte de a o cunoaște, nu era altceva decât un sistem de pacte atavice, de ceremonii banale, de cuvinte dinainte stabilite, cu care se amăgeau în societate unii pe alții ca să nu se sfâșie între ei. Nota dominantă a acestui paradis al frivolității provinciale era teama de necunoscut. Ea găsise o definiție mai simplă. Ca să te poți descurca în viața publică, nu trebuie decât să-ți învingi teama, iar ca să o scoți la capăt în viața conjugală, trebuie să-ți învingi plictisul. Descoperise acest lucru brusc, cu claritatea unei revelații, încă din clipa în care și-a făcut intrarea, târând după ea imensa trenă a rochiei de mireasă, în vastul salon al clubului social, cu aerul rarefiat de miresmele învălmășite ale atâtor flori, de învolburarea strălucitoare a valsurilor, de învălmășala bărbaților transpirați și a femeilor care o priveau înfricoșate, neștiind cum anume ar fi putut îndepărta amenințarea aceea orbitoare pe care le-o trimitea lumea din afară. Tocmai împlinise 21 de ani și aproape că nu ieșise din casă decât ca să se ducă la școală, dar i-a fost de ajuns să-și rotească privirea în jur ca să-și dea seama că adversarii ei nu erau împietriți de ură, ci paralizați de frică. În loc să-i înspăimânte și mai mult așa cum era chiar ea, le-a făcut favoarea de a-i ajuta să o cunoască. Nimeni n-a fost altfel de cum a vrut ea să fie, la fel cum i se întâmpla de pildă cu orașele, care nu i se păreau mai frumoase sau mai urâte, ci numai așa cum și le imagina ea în inimă. Parisul, în ciuda ploii necontenite a prăvăliașilor sordizi, în ciuda grosoloniei homerice a birjarilor, avea să-i rămână în amintire ca cel mai frumos oraș din lume și nu din pricină că era astfel în realitate, ci pentru că acolo își petrecuse cei mai fericiți ani din viață. La rândul său, doctorul Urbino s-a impus cu ajutorul acelorași arme care fuseseră folosite împotriva sa, numai că manevrate cu mai multă inteligență și cu o solemnitate calculată. Nimic nu se întâmpla în oraș fără ei. Defilările, jocurile florale, evenimentele artistice, tombolele filantropice, festivitățile patriotice, prima călătorie cu balonul. erau prezenți peste tot și aproape totdeauna se aflau la originea și în fruntea tuturor acțiunilor publice. Nimeni nu-și imagina în anii lor de mare cumpănă că putea exista pe lume cineva mai fericit decât ei sau o căsnicie mai armonioasă decât a lor. Casa abandonată de tatăl ei a fost pentru Fermina Dasa limanul unde fugea să se ascundă de atmosfera înnăbușitoare din palatul familiei Urbino. De câte ori putea scăpa de privirea iscoditoare a celor din jur, se ducea pe ascuns acolo, primind când și când vizita prietenelor mai noi sau mai vechi, printre care se numărau câteva dintre fostele colege de școală și de la lecțiile de pictură, un substitut inocent al infidelității. În părculețul Evangheliilor trăia timp de câteva ceasuri viața tihnită a unei mame celibatare, depănând nenumăratele amintiri din copilărie. A cumpărat alți corpi parfumați, a adunat pisici de pe stradă și a lăsat toată casa în grija Galei Placidia, care, deși bătrână și șubrezită de reumatisme, mai avea destulă vigoare ca să reînvie atmosfera de altădată. A deschis din nou camera de cusut, unde Florentino Arisa o zărise prima oară, iar doctorul Juvenal Urbino o pusese să scoată limba ca să-i poată cunoaște inima și a transformat-o într-un sanctuar al trecutului. Într-o după-amiază de iarnă, când a vrut să închidă fereastra de la balcon înainte de a se deslănțui grindina, l-a văzut pe Florentino Arisa așezat sub migdalii din parc, pe banca dintotdeauna, îmbrăcat în hainele tatălui, ajustate pe măsura lui, cu cartea deschisă pe genunchi, arătând aidoma imaginii de odinioară pe care o păstra în amintire, dar fără nicio asemănare cu înfățișarea lui din ultima vreme când îl zărise cu totul întâmplător. S-a gândit cu teamă că vedenia aceea era o prevestire de moarte și s-a întristat. A îndrăsnit chiar să-și spună că poate ar fi fost fericiți împreună numai ei doi în casa pe care o pregătise pentru el cu aceeași iubire cu care el o pregătise pe a lui pentru ea. Iar această simplă presupunere a speriat-o, pentru că numai astfel a ajuns să înțeleagă cât de nefericită era. Atunci, luându-și inima în dinți, și-a obligat soțul să discute deschis, să se confrunte cu ea, să se certe, să plângă împreună după paradisul pierdut, până când s-au auzit cântând ultimii cocoși și s-a făcut lumină printre perdelele dantelate ale palatului și s-a aprins soarele pe cer, iar soțul, buhăit de atâta vorbit, istovit de nesomn, cu inima oțelită de atâta plâns, și-a strâns și returile de la ghete, și-a strâns cureaua, și-a strâns bruma de bărbăție care îi mai rămânea și a spus: „Da, draga mea, o să plece amândoi să caute iubirea pe care o pierduseră în Europa, chiar mâine și pentru totdeauna.” A fost atât de neclintit în hotărârea luată, încât a făcut demersurile necesare pentru ca Banca Tezaurului, care îi administra toate bunurile, să lichideze imensa avere a familiei, risipită încă de la începuturi în tot felul de afaceri, investiții, bonuri și hârtii inviolabile și lente, dar despre care nu știa altceva decât că nu era atât de fabuloasă pe cât se povestea, suficientă însă ca să nu fie nevoit să se gândească la ea. Oricum, puțină sau multă, trebuia convertită în aur marcat, care urma să fie transferat treptat la băncile din străinătate, unde avea cont deschis, până când nici lui, nici soției sale nu le mai rămânea nici măcar un colțișor unde să-și dea obștescul sfârșit în țara asta neîndurătoare. Ei bine, în ciuda presupunerilor Ferminei Dasa, Florentino Arisa mai exista pe lume. Se afla chiar pe cheiul unde era acostat transatlanticul ce urma să plece spre Franța, când ea a sosit împreună cu soțul și copilul în landoul tras de caii aurii și i-a văzut coborând așa cum îi zărise la atâtea festivități. Perfecți! Îl luau cu ei și pe băiat, care primise o educație ce permitea încă de pe atunci să se întrevadă cum avea să fie la maturitate, întocmai așa cum a fost. Juvenal Urbino și-a scos pălăria și l-a salutat vesel pe Florentino Arisa. Ne ducem să cucerim Flandra. Fermina Dasa a dat ușor din cap, iar Florentino Arisa s-a descoperit și a făcut o reverență, dar ea l-a privit fără să schițeze nici cel mai mic gest de compasiune pentru ravagiile calviției lui premature. Era chiar el, fără îndoială, dar așa cum îl vedea ea, umbra unui bărbat pe care n-a reușit să-l cunoască niciodată cu adevărat. Nici Florentino Arisa nu trecea prin cele mai fericite momente din viață. Nu erau de ajuns tracasările de la birou, pânda sâcâitoare de vânător furișat, apatia care îl cuprinsese odată cu trecerea anilor, mai avea de înfruntat și criza finală a maicăsii, a cărei memorie sfârșise fără amintiri, era aproape o foaie albă. De multe ori, când îl vedea așezat în jilțul în care obișnuia să citească, îl întreba surprinsă: „Dar tu al cui ești?” Deși o lămurea de fiecare dată, ea îl întrerupea din nou: „Dar ia spune, dragul meu băiat, eu cine sunt?” Se îngrășase atât de mult încât nu se mai putea mișca și își petrecea tot timpul în merceria unde nu mai era nimic de vândut, dichisindu-se și sulemenindu-se de când se scula, odată cu primii cocoși, până târziu mult după miezul nopții, căci dormea foarte puține ceasuri pe zi. Își punea ghirlande de flori pe cap, se ruja, se pudra pe obraz și pe brațe, iar la sfârșit întreba pe oricine se afla din întâmplare în preajmă cum îi stătea. Vecinii știau că aștepta mereu același răspuns: „Parcă ai fi Livarca Martinez.” Această identitate uzurpată personajului dintr-o poveste pentru copii era singura care o mulțumea. Continua să se legene, făcându-și vânt cu un mănunchi de pene trandafirii, până când o lua iar de la capăt. Coroana de flori din hârtie, moscul pentru ploape, carminul pe buze, pudra ca o crustă de var pe obraz. Și din nou nelipsita întrebare: „Cum îmi stă?” Când și-a dat seama că maică-sa ajunsese bătaia de joc a cartierului, Florentino Arisa a demontat într-o noapte teșcheaua și dulapurile cu sertare din vechea mercerie, a bătut în cuie ușa dinspre stradă și a aranjat localul așa cum îi povestise chiar ea că arăta dormitorul Livercii Martinez, iar de atunci n-a mai întrebat niciodată cine era. La sugestia unchiului, Leon al XII-lea căutase o femeie în vârstă care să o îngrijească, dar sărmana umbla mai mult adormită decât trează, iar câteodată lăsa impresia că și ea uita cine era. Așa încât, după ce ieșea de la birou, Florentino Arisa rămânea acasă până când reușea să o adoarmă pe maică-sa. Nu s-a mai dus să joace domino la Clubul Comerțului, iar pentru o vreme a renunțat la întâlnirile cu cele câteva prietene vechi pe care le frecventase până atunci, căci ceva se schimbase în adâncul inimii lui după cumplita întâmplare cu Olimpia Suleta. Fusese ca un trăsnet. Florentino Arisa tocmai îl condusese pe unchiul Leon al XII-lea acasă, pe o furtună îngrozitoare, cum se deslănțuie de obicei în octombrie, lăsându-ne pentru multă vreme în convalescență. Când a zărit din trăsură o tânără mărunțică și vioaie, îmbrăcată într-o rochie cu volane de organdii, care arăta mai degrabă ca o rochie de mireasă. Alerga buimăcită de colo-colo, încercând să prindă umbreluța de soare pe care vântul i-o smulsese și o purta în zbor pe deasupra mării. A invitat-o în trăsură și s-a abătut din drum ca să o conducă acasă, un schit vechi, transformat în locuință, cu fața spre zarea mării și o curte înțesată de căsuțe pentru porumbei care se vedeau din stradă. Pe drum i-a povestit că era măritată de aproape un an cu un tarabagiu din piață, pe care Florentino Arisa îl văzuse de multe ori descărcând de pe navele companiei, lăzi pline cu tot felul de boarfe și mărunțișuri și cu o droaie de porumbei într-o colivie a idoma acelora folosită de tinerele mame pentru a-și duce bebelușii când călătoresc la bordul vapoarelor fluviale. Olimpia Suleta părea să facă parte din familia viespilor. Avea șoldurile înalte și late, bustul îngust, părul sârmos de culoarea aramei, obrajii pistruiați, ochii rotunzi, vioi și foarte depărtați și un glas pițigăiat cu care rostea numai lucruri inteligente și amuzante. Lui Florentino Arisa i s-a părut mai degrabă nostimă decât atrăgătoare și a uitat-o imediat ce a lăsat-o acasă unde locuia cu soțul ei, cu tatăl acestuia și cu alți membri ai familiei. Câteva zile mai târziu l-a văzut din nou pe bărbatul ei în port, de data aceasta îmbarcând marfă, iar când vaporul a ridicat ancora, Florentino Arisa a auzit foarte limpede în urechi glasul diavolului. În aceeași zi, după ce l-a condus pe unchiul Leon al XII-lea, a trecut ca din întâmplare prin dreptul casei Olimpiei Suleta și a văzut-o în curte, dând de mâncare porumbeilor care zburătăceau în jurul ei. I-a strigat peste gard din trăsură: "Cât costă un porumbel?" Ea l-a recunoscut și a răspuns veselă: "Nu sunt de vânzare." Atunci el o întrebă: "Și cine vrea să aibă unul, ce trebuie să facă?" Ea îi răspunse fără să-și întrerupă treaba: "O ia în trăsură pe stăpână când o găsește rătăcită prin ploaie." Așa se face că în seara aceea Florentino Arisa s-a întors acasă cu un dar din partea Olimpiei Suleta în semn de recunoștință, un porumbel mesager cu un inel de metal la picior. A doua zi după amiază, la ceasul când împărțea ca de obicei mâncarea în curte, frumoasa stăpână a hulubăriei a văzut că porumbelul dăruit în ajun se întorsese printre ceilalți și s-a gândit că probabil scăpase. Dar când l-a prins și s-a uitat mai bine la el, a găsit o hârtiuță înfășurată pe inel. O declarație de dragoste. Era prima oară și nu avea să fie ultima când Florentino Arisa lăsa o urmă scrisă, deși de data aceasta a avut prudența să nu se semneze. A doua zi era într-o miercuri, tocmai se pregătea să intre în casă, când un copil de pe stradă i-a dat porumbelul închis într-o colivie și i-a turuit dintr-o răsuflare că asta-i de la doamna cu porumbeii și mi-a zis să vă zic că vă roagă să-l închideți bine în colivie, că altfel iar o să scape și după aia nu vi-l mai dă înapoi. N-a știut ce să creadă, sau porumbelul pierduse scrisoarea pe drum, sau stăpâna lui făcea pe proasta, ori poate îi trimisese porumbelul pentru ca el să îl trimită iarăși înapoi. Sâmbătă dimineața, după o îndelungată chibzuință, Florentino Arisa a dat din nou drumul porumbelului cu altă scrisorică nesemnată. De data aceasta n-a trebuit să aștepte până a doua zi. După prânz, același copil i l-a adus din nou în altă colivie, spunându-i că: "Uite, domnule, iar vă trimite porumbelul care v-a scăpat, că alaltă ieri vi l-a dat înapoi din bună cuviință și acum vi-l trimite așa, de milă, dar dacă mai scapă odată, chiar că nu vi-l mai dă înapoi." Transito Arisa s-a jucat până târziu cu porumbelul, l-a scos din colivie, l-a legănat în brațe și, tot încercând să-l adoarmă cu cântece pentru copii, a descoperit deodată că avea prins de inel un bilețel cu un singur rând: "Nu primesc anonime." Florentino Arisa l-a citit cu inima înnebunită de fericire, de parcă ar fi fost încununarea primei sale aventuri, și abia a putut adormi în noaptea aceea de nerăbdare. A doua zi s-a sculat dis de dimineață și, înainte de a pleca la birou, a dat din nou drumul porumbelului cu un bilețel de dragoste semnat, prins de inel împreună cu trandafirul cel mai proaspăt, mai aprins și mai parfumat din grădină. N-a fost chiar atât de simplu cum își închipuise. După 3 luni de asedii, frumoasa stăpână a hulubăriei dădea invariabil același răspuns: "Eu nu sunt dintr-alea." A continuat totuși să primească mesajele și chiar a acceptat să se ducă la întâlnirile pe care Florentino Arisa le aranja în așa fel încât să pară întâmplătoare. Cât despre el, ajunsese de nerecunoscut. Amantul care nu și-asumase niciodată vreun risc, cel mai avid de dragoste, dar și cel mai meschin, cel care nu dădea nimic, dorindu-și în schimb totul, cel care nu îngăduise nimănui să-i lase o urmă cât de mică în inimă, vânătorul care își pândea ghemuit prada, n-a mai ținut seama de nimic, aruncându-se orbește într-o vâltoare de scrisori semnate, de cadouri galante, dând imprudent târcoale casei cu porumbei, chiar și atunci când știa foarte bine că stăpânul nu era plecat nici în călătorie, nici la piață. Pentru prima oară din anii tinereții lui zbuciumate, inima îi era din nou străpunsă de lanța iubirii. 6 luni după prima întâlnire s-au regăsit în sfârșit în cabina unui vapor fluvial tras la chei pentru a fi revopsit. A fost o după-amiază încântătoare. Pentru Olimpia Suleta, dragostea era o hârjoană de porumbiță ce se zbenguie, după care îi plăcea să zacă goală ore în șir, descoperind în această leneșă abandonare tot atâta voluptate ca și în dragoste. În cabina aproape goală, pe jumătate vopsită, stăruia un iz de terebentină tocmai bun pentru a-l păstra în amintire ca semn al unei după-amieze fericite. După impulsul unei inspirații insolite, Florentino Arisa a desfăcut capacul unui borcan cu vopsea roșie de lângă pat și a înmuiat degetul arătător și a pictat pe pubisul frumoasei stăpâne a hulubăriei o săgeată îndreptată spre sud, iar deasupra pe pântec a scris câteva cuvinte: "Păsărica asta e a mea." Seara, uitând de inscripție, Olimpia Suleta s-a dezbrăcat în fața soțului, care n-a suflat o vorbă, nici măcar nu s-a schimbat la față, dar s-a dus drept la baie, după briciul de bărbierit, în timp ce ea își punea cămașa de noapte, iar când s-a întors, i-a tăiat gâtul dintr-o lovitură. Florentino Arisa n-a aflat despre cele întâmplate decât după câteva zile, când soțul fugar a fost prins și a povestit ziariștilor cum a săvârșit crima și de ce. Timp de mai mulți ani s-a tot gândit îngrijorat la scrisorile semnate, a ținut socoteala anilor de pușcărie ai asasinului, care îl cunoștea foarte bine, dar nu se temea atâta de briciul sau de scandalul public, cât îl îngrozea gândul că ar putea avea neșansa ca Fermina Dasa să afle de infidelitatea lui. Într-una din zilele lungilor ani de așteptare, s-a întâmplat ca femeia care o îngrijea pe Transito Arisa să întârzie mai mult decât prevăzuse la piață din cauza unei ploi torențiale neobișnuite pentru acel anotimp, iar când s-a întors acasă, a găsit-o moartă. De fapt, a găsit-o așezată în balansoar, sulemenită toată și florală, ca de obicei, cu o privire atât de vie și un surâs așa de mucalit pe buze, încât abia după 2 ore și-a dat seama că era moartă. Ceva mai înainte de a muri, împărțise copiilor din vecini în chip de bomboane toată comoara din ulcelele îngropate sub pat, iar câteva din bijuteriile cele mai de preț n-au mai putut fi recuperate. Florentino Arisa a îngropat-o la vechea fermă Mâna Domnului, cunoscută chiar și după trecerea atâtor ani drept Cimitirul Holerei, și a plantat pe mormânt un trandafir. Încă de la primele vizite la cimitir, Florentino Arisa a descoperit că, nu departe de acolo, era îngropată Olimpia Suleta, fără lespede, dar cu numele și data morții mâzgălite cu degetul pe cimentul proaspăt al criptei, și imediat l-a fulgerat gândul că nu putea fi vorba decât de o farsă sinistră a soțului. Când trandafirul a înflorit, îi lăsa câte o roză pe mormânt, numai dacă nu se zărea nimeni prin preajmă, iar mai târziu i-a răsădit un lăstar tăiat din trandafirul maicăsii. Amândoi trandafirii se înmulțeau cu atâta frenezie, încât, ca să păstreze ordinea, Florentino Arisa trebuia să aducă de acasă foarfecele și alte unelte de grădinărit. A fost însă mai presus de puterile lui. După numai câțiva ani, cei doi trandafiri se întinseseră ca bălăriile printre morminte, iar cimitirul de pe vremea molimei s-a numit de atunci Cimitirul Rozelor, până când un primar mai puțin realist decât înțelepciunea populară a șters de pe fața pământului orice amintire a trandafirilor, atârnând sub bolta de la intrare o inscripție republicană: Cimitirul Universal. Moartea maicăsii l-a lăsat din nou pe Florentino Arisa pradă îndeletnicirilor sale maniace. Biroul, întâlnirile în ordine strictă cu amantele cronice, partidele de domino de la Clubul Comerțului, veșnicele romane de dragoste, vizitele duminicale la cimitir. Era rugina rutinei, atât de hulită și atât de temută, dar care pe el îl ajutase să-și ignore vârsta. Cu toate acestea, într-o duminică de decembrie, când trandafirii de pe morminte reușiseră să biruie foarfecele, a văzut rândunelele de pe firele electrice de curând instalate și brusc și-a dat seama că trecuseră ceva ani de la moartea maicăsii și de la asasinarea Olimpiei Suleta. Dar și mai mulți din acel decembrie îndepărtat, când Fermina Dasa i-a trimis o scrisoare spunându-i că, da, îl va iubi veșnic. Până atunci se comportase ca și cum timpul n-ar fi trecut decât pentru ceilalți. Doar cu o săptămână în urmă, întâlnindu-se cu una dintre nenumăratele perechi care se căsătoriseră grație epistolelor scrise de el, nu l-a recunoscut pe băiatul lor mai mare, propriul său fin. Și-a învins stânjeneala cu convenționalele exclamații de uimire: "Drace, ce mare s-a făcut! E un bărbat în toată firea!" Nu s-a neliniștit nici chiar atunci când corpul a început să-i dea cele din tâi semnale de alarmă, pentru că totdeauna avusese sănătatea de fier a celor bolnăvicioși. Transito Arisa avea obiceiul să spună: băiatul meu n-a fost bolnav la viața lui decât de holeră. Confunda firește holera cu dragostea, încă înainte de a-și pierde memoria. Oricum se înșela, pentru că băiatul avusese în taină 6 blenoragii, deși doctorul spunea că nu era vorba de 6, ci de una singură, care reapărea după fiecare bătălie pierdută. Mai avusese pe deasupra o umflătură cu puroi la vintre, 4 gâlme pe cap și de 6 ori pe cingine, dar nici lui, nici altui bărbat nu le-ar fi trecut prin minte să le ia drept boli, cât mai degrabă drept trofee de război. La 40 de ani fusese nevoit să se ducă la doctor din cauza unor dureri difuze în tot corpul. După mai multe consultații, medicul se mulțumise să-l consoleze. Ce să-i faci? Vârsta își spune cuvântul. El se întorcea însă de fiecare dată acasă la fel de nepăsător, de parcă tot ce se întâmpla nu l-ar fi privit în mod direct. Căci pentru el singurul reper din trecut era idila efemeră cu Fermina Dasa și numai ceea ce avea legătură cu ea intra în socotelile propriei sale vieți. Dar când a zărit rândunelele pe firele electrice, a încercat să-și rememoreze trecutul, începând cu amintirea cea mai îndepărtată, iubirile întâmplătoare, nenumăratele stadiile pe care trebuise să le învingă pentru a ajunge într-un post de conducere, neajunsurile fără de număr iscate de dorința nestrămutată ca Fermina Dasa să fie a lui, iar el al ei, mai presus de orice, în pofida oricăror piedici, și abia în clipa aceea a înțeles că viața nu stătea pe loc. A simțit un fior rece în măruntaie care i-a împăienjenit ochii și, lăsând jos uneltele de grădinărie, s-a sprijinit de zidul cimitirului ca să nu-l doboare cea din tâi lovitură a bătrâneții. Drace, își spuse îngrozit, s-au și făcut 30 de ani. Așa era, 30 de ani care trecuseră de bună seamă și pentru Fermina Dasa, dar care fuseseră cei mai plăcuți și reconfortanți din viața ei. Zilele de groază din palatul Casalduero zăceau uitate în coșul de gunoi al memoriei. În noua casă din La Manga se simțea liberă, stăpână pe destinul său, alături de un soț pe care, dacă ar fi trebuit să o ia de la capăt, l-ar fi ales din nou dintre toți bărbații lumii, cu un fiu care continua tradiția familiei la școala de medicină și cu o fată care îi semăna atât de mult încât uneori avea tulburătoarea senzație că e imaginea repetată a propriei sale tinereți. Între timp, se întorsese de 3 ori în Europa după călătoria nefericită din care n-ar mai fi vrut să se întoarcă în veci, ca să nu fie obligată să trăiască într-o permanentă teroare. Se prea poate ca Dumnezeu să fie ascultat în cele din urmă rugile cuiva. Se aflau de 2 ani la Paris încercând să descopere printre ruine ce mai rămăsese din iubirea lor, când au fost treziți în miez de noapte de o telegramă ce îi înștiința că Donia Blanca era grav bolnavă, urmată la câteva ore doar de alta cu vestea morții. S-au întors imediat. Fermina Dasa a coborât de pe vapor îmbrăcată într-o rochie cernită, ale cărei pliuri nu reușeau să ascundă starea în care se afla. Era din nou însărcinată, iar știrea a dat naștere unui cântec popular mai degrabă glumeț decât răutăcios, al cărui refren a fost la modă tot restul anului. Ce-o fi găsind frumoasa la Paris, de câte ori se întoarce, mai face un copil. Mulți ani la rând, de câte ori se ducea la petrecerile de la clubul social, doctorul Juvenal Urbino cerea să-i fie cântat în ciuda grosolăniei versurilor, numai și numai ca să le demonstreze celorlalți că era în stare să înfrunte orice situație cu zâmbetul pe buze. Nobilul palat al marchizului de Casalduero, despre existența și blazoanele căruia nu s-a găsit niciodată vreo mărturie sigură, a fost vândut mai întâi trezoreriei municipale la un preț rezonabil, iar mai târziu revândut pentru o adevărată avere guvernului central, atunci când un cercetător olandez a făcut săpături, încercând să demonstreze că acolo se afla adevăratul mormânt al lui Cristofor Columb, al cincilea. Surorile doctorului Urbino s-au retras la mănăstirea călugărițelor salesiene, iar Fermina Dasa s-a mutat în vechea casă părintească până când a fost terminată vila din La Manga. A pășit în noul cămin fără să șovăie, hotărâtă să-și impună voința, și-a aranjat în sfârșit mobilele englezești aduse din voiajul de nuntă și cele comandate după călătoria de reconciliere. Și încă din prima zi a început să umple casa cu tot soiul de păsări exotice pe care le cumpăra chiar ea de pe goeletele venite din Antile. S-a mutat în vila din La Manga împreună cu soțul ei, căruia reușise să-i redobândească întreaga dragoste, cu băiatul, acum măricel, și cu fetița care venise pe lume la 4 luni după întoarcerea lor în țară și fusese botezată cu numele de Ofelia. La rândul său, doctorul Urbino a înțeles că era cu neputință să-și recupereze pe deplin nevasta și să reînvie zilele voiajului de nuntă, căci cea mai mare parte a dragostei și a timpului ei era hărăzită copiilor, dar s-a resemnat, mulțumindu-se cu ce mai rămânea. Armonia atât de dorită și-a găsit împlinirea când se așteptau mai puțin la un dineu de gală unde s-a servit un fel de mâncare delicios pe care Fermina Dasa a reușit să-l identifice. După prima porție a mai luat încă una, la fel de mare, atât de mult îi plăcuse, și tocmai se gândea cu regret că trebuie să renunțe la a treia ca să nu încalce regulile etichetei, când a aflat cu stupoare că tocmai mâncase cu o nebănuită plăcere 2 farfurii pline cu piure de vinete. A avut tăria să-și recunoască înfrângerea cu eleganță ca o adevărată doamnă. Începând din acea zi, în vila din La Manga, vinetele pregătite în cele mai diverse feluri și servite aproape tot atât de des ca și în palatul Casalduero au devenit mâncarea favorită a familiei. Așa încât la bătrânețe, doctorului Juvenal Urbino îi plăcea să spună în glumă că și-ar mai fi dorit o fată ca să-i poată pune numele atât de îndrăgit în casă, Berenjena Urbino. Notă: Berenjena înseamnă pătlăgea vânătă. Am încheiat nota. Fermina Dasa se convinsese între timp că, spre deosebire de viața publică, viața intimă e nestatornică și imprevizibilă. Nu-și putea da seama dacă existau diferențe reale între copii și adulți, dar, în ultima instanță, prefera copiii, pentru că aveau opinii mai precise și mai clar exprimate. Abia depășise promontoriul maturității, eliberată în sfârșit de orice iluzie, când începu să întrevadă din ce în ce mai limpede că viața ei nu arăta așa cum și-o imaginase în reveriile de tinerețe din părculețul Evangheliilor. Nici chiar în adâncul sufletului nu îndrăsnise să-și mărturisească până atunci că era de fapt o servitoare de lux. În societate ajunsese să fie cea mai iubită, cea mai răsfățată și tocmai de aceea cea mai temută de toți, dar nicăieri nu îi se pretindea mai mult și nu îi se ierta mai puțin ca în propria-i gospodărie. Avea senzația că trăia o viață de împrumut, domnea ca o suverană absolută peste un vast imperiu al fericirii clădit de soțul ei, dar numai pentru el. Era conștientă că o iubea mai presus de orice, mai mult decât pe oricine altcineva, dar numai pentru el, o roabă supusă bunului său plac. Cea mai mare tortură pentru ea erau mesele zilnice, nu numai din pricina că trebuia să fie gata la timp. Nu, trebuia să fie perfecte, trebuia să-i pregătească exact ce avea el chef să mănânce, fără să-i cunoască dinainte preferințele. Dacă îl întreba uneori, ceremonie inutilă ca atâtea altele a ritualului domestic, el nici măcar nu catadixea să-și ridice privirea de pe ziar și răspundea: orice. O spunea cu toată sinceritatea, în felul său amabil, pentru că nu exista pe lume soț mai puțin despotic ca el. Dar la masă nu putea fi chiar orice, ci exact ceea ce voia el, nicio greșeală, nicio abatere nefiind trecute cu vederea. Carnea nu trebuia să aibă gust de carne, peștele să nu miroasă a pește, carnea de porc să nu aibă gust de rapăn, iar puiul de pene. Chiar și când nu era vremea sparanghelului, trebuia să facă pe dracu-n patru și să-l găsească, pentru ca el să se poată desfăta cu mireasma propriei urine. Nu-l învinovățea pe el, vinovată era viața, numai că el era un protagonist implacabil al vieții. Era de ajuns umbra unei îndoieli ca să dea la o parte farfuria și să spună: mâncarea asta a fost făcută fără dragoste. Uneori dovedea o fantezie greu de imaginat. Odată abia și-a muiat buzele în ceaiul de mușețel și l-a refuzat imediat cu o singură frază: chestia asta are gust de fereastră. Atât ea cât și servitoarele au rămas cu gura căscată, pentru că niciuna nu auzise până atunci de cineva care să fi băut zeamă de fereastră fiartă, dar când au gustat ceaiul încercând să priceapă ceva, au înțeles, într-adevăr, avea gust de fereastră. Era un soț perfect, niciodată nu se apleca să ridice ceva de pe jos, nu stingea lumina și nu închidea ușile. Dis de dimineață, când se îmbrăca și descoperea un nasture lipsă, începea să bodogăne pe întuneric. Un bărbat ar trebui să-și ia două neveste, pe una să o iubească și alta să-i coasă nasturii. Zilnic, la cea din tâi sorbitură de cafea sau la prima lingură de supă aburindă, scotea un urlet sfâșietor care nu mai speria pe nimeni din casă și imediat își vărsa năduful. Să știți că într-o bună zi o să-mi iau lumea în cap. M-am săturat să tot umblu cu gura friptă. Se plângea într-una că niciodată nu se găteau mâncăruri atât de gustoase și variate ca în zilele în care el nu putea pune nimic în gură pentru că luase un purgativ și, convins de perfidia nevestisii, până la urmă a obligat-o să ia și ea purgative odată cu el. Sătulă de lipsa lui de înțelegere, Fermina i-a cerut un cadou mai neobișnuit de ziua ei, să facă timp de o zi toate treburile gospodăriei. El a acceptat amuzat și și-a luat rolul în serios încă din zori. A pregătit un mic dejun copios, dar a uitat că ei nu-i făceau bine ouăle prăjite și nu-i plăcea cafeaua cu lapte. A împărțit instrucțiunile pentru masa de prânz la care aveau 8 invitați. A dat dispoziții să se facă imediat curățenie prin camere și s-a străduit atât de mult să-i demonstreze că e mai priceput ca ea într-ale gospodăriei, încât înainte de ora 12 s-a văzut nevoit să capituleze fără niciun pic de jenă. Încă din primul moment și-a dat seama că habar n-avea de rosturile casei, iar servitoarele l-au lăsat să scotocească după fiecare lucrușor în parte, pentru că și ele intraseră în joc. La ora 10 nu fusese luată nicio hotărâre în privința prânzului, pentru că în casă curățenia nu era încă terminată. Nimeni nu dereticase prin dormitor, baia a rămas nespălată, a uitat să pună hârtie igienică, să schimbe cearșafurile, să trimită trăsura după copii și a încurcat în așa hal atribuțiile servitoarelor, încât a pus-o pe bucătăreasă să facă paturile, iar pe cameriste le-a trimis să gătească. La 11, când mai era foarte puțin timp până la sosirea musafirilor, Fermina Dasa, moartă de râs, a luat din nou frâiele gospodăriei în mâini, dar nu cu atitudinea triumfătoare pe care și-ar fi dorit-o, ci cu un sentiment copleșitor de compasiune pentru inutilitatea domestică a soțului ei. În ciudat, el și-a răcorit inima cu argumentul binecunoscut: în orice caz, m-am descurcat mai bine decât ai face-o tu dacă te-ai apuca să vindeci bolnavi. A fost o lecție binevenită și nu numai pentru el. Odată cu trecerea anilor, amândoi au ajuns pe căi diferite la concluzia înțeleaptă că era cu neputință să conviețuiască altfel, să se iubească altfel. Nimic nu era așa de complicat pe lumea asta ca dragostea. În plenitudinea noii sale vieți, Fermina Dasa avea prilejul să-l zărească tot mai des la diverse festivități pe Florentino Arisa, pe măsură ce el avansa în funcție, dar tocmai de aceea ajunsese să-i separe atât de firesc faptul că-l întâlnea, încât uneori uita să-l mai salute. Auzise vorbindu-se despre el destul de frecvent, pentru că, în lumea oamenilor de afaceri, ascensiunea lui prudentă, dar de nestabilit, la CFC, era unul din subiectele permanente. Remarcase schimbările în bine din comportamentul lui, timiditatea i se decantase într-un soi de detașare enigmatică, se mai împlinise și nu-i stătea rău, placiditatea propriei vârste nu făcea decât să-l avantajeze și reușise să rezolve cu demnitate calviția pustiitoare. Continua totuși să sfideze vremurile și moda, purtând aceleași haine cernite, redingotele anacronice, pălăria unică, lavaliera de poet din merceria Maicăsii, umbrela sinistră. Fermina Dasa s-a obișnuit treptat cu noua lui înfățișare și în cele din urmă nu se mai gândea la el ca la adolescentul languros care suspina de dorul ei sub vârtejurile de frunze galbene din Parcul Evangheliilor. Nu îl privea însă niciodată cu indiferență, iar veștile bune despre el o bucurau, pentru că, încet încet, o ușurau de povara vinovăției.